Utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas wysiłku fizycznego. Litorsal. Dostępny w aptekach. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia. Środa, 10 lipca, minęła 14. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Polska nie wyda Szwecji Denisa Lisowa, ojca trzech córek zatrzymanego na lotnisku w Warszawie. Kandydatka na przewodniczącą Komisji Europejskiej za przeglądem zasad praworządności w państwach członkowskich, ale bez piętnowania. Polska gospodarka w unijnej czołówce, tak wynika z prognoz na ten rok. Warszawski sąd nie zgodził się na wydanie Szwecji Denisa Lisowa, Rosjanina ściganego europejskim nakazem aresztowania. Według sądu nakaz wydany w Szwecji narusza wolności i prawa człowieka. W kwietniu mężczyzna wraz z trzema córkami został zatrzymany przez Straż Graniczną na Okęciu. Tłumaczył, że uciekł z dziećmi ze Szwecji, bo tamtejsza opieka socjalna odebrała mu dziewczynki i umieściła w muzułmańskiej rodzinie zastępczej. Wcześniej sąd zdecydował, że córki Rosjanina pozostaną pod jego opieką do czasu rozpatrzenia wniosku o status uchodźcy. Z kolei prokuratura nie złożyła wniosku o umieszczenie mężczyzny w tymczasowym areszcie. Kandydatka na przewodniczącą Komisji Europejskiej opowiedziała się m.in. za przeglądem zasad praworządności w państwach członkowskich. Na spotkaniu z liberałami centrystami podkreślała, że zależy jej na przejrzystym procesie. Niemka kontynuuje konsultacje w Europarlamencie i zabiega o poparcie. Ursula von der Leyen powiedziała, że powinien nastąpić przegląd we wszystkich krajach pod kątem przestrzegania praworządności i tłumaczyła, że nie należy skupiać się tylko na wybranych państwach. Chcemy poszerzyć dyskusję na całą Europę dotyczącą rządów prawa. Chcemy rzucić więcej światła na te kwestie i skończyć z napiętnowywaniem. Zależy nam na wyważonym procesie przejrzystym dla wszystkich. Kandydatka na szefową Komisji Europejskiej potwierdziła też, że Frans Timmermans, popierany przez socjalistów na najwyższym stanowisko w komisji, pozostanie jej pierwszym wiceprzewodniczącym. Ursula von der Leyen opowiedziała się też za neutralnością klimatyczną Unii do 2050 roku, czyli za celem, który na szczycie w ubiegłym miesiącu został zablokowany przez kilka krajów, w tym Polskę. Słuchając Ursuli von der Leyen, można było odnieść wrażenie, że jej słowa skierowane są przede wszystkim do lewej strony Europarlamentu, która wcześniej sygnalizowała, że nie zamierza na nią głosować. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Polska gospodarka w unijnej czołówce, tak przynajmniej wynika z prognoz na ten rok. Komisja Europejska szacuje, że nasz kraj będzie się rozwijał w tempie 4,4%. To nieco lepiej niż szacowano w maju. Z takim wynikiem Polska będzie drugą najbardziej dynamiczną gospodarką Unii, ex aequo z Węgrami. Pierwsze miejsce zajmuje Malta, której wzrost PKB ma przekroczyć 5%. Według ekspertów główną siłą napędową naszej gospodarki będzie konsumpcja prywatna i inwestycje. Są też szacunki na przyszły rok. Wynika z nich, że PKB zejdzie do 3,6%. W prognozach zapisano też wzrost inflacji w tym roku o 2,1%, a w przyszłym będzie wyższa o 0,6 punktu procentowego. Nie będzie na razie wydobycia w kopalni Murcki Staszic, w której doszło do wstrząsu. Takie są zalecenia specjalistów po wizji lokalnej w katowickim zakładzie, mówi rzecznik Polskiej Grupy Górniczej Tomasz Głogowski. Wizja jasno pokazała, że nie dało się przewidzieć tego wstrząsu. Żadne sygnały tutaj nie wskazywało na to, że do niego dojdzie. Czekamy teraz na decyzję nadzoru górniczego w tej sprawie. Eksperci stwierdzili częściowe zniszczenie chodnika i rurociągu. Na skutek silnego wstrząsu w ubiegłym tygodniu w kopalni zginęło trzech górników, sześciu zostało rannych. Burzliwa dyskusja o bezdomności w Krakowie. Na sesji Rady Miasta przyszły osoby bezdomne oraz przedstawiciele pomagających im stowarzyszeń. Protestują przeciwko propozycji jednego z radnych. Łukasz Wantuch z klubu Przyjazny Kraków chce, by darmowe posiłki były wydawane tylko osobom pracującym godzinę dziennie oraz odwiedzającym miejską łaźnię przynajmniej raz w tygodniu. Mamy w Krakowie 3/4 bezdomnych spoza naszego miasta. Jesteśmy swego rodzaju taką mekką dla osób bezdomnych i ta inicjatywa miała na celu po prostu, mówiąc brutalnie, żeby ta liczba osób bezdomnych się zmniejszyła w naszym mieście. Bo jeżeli wprowadzimy takie drakońskie, niehumanitarne zasady, to zdecydowana większość tych osób wyjdzie z naszego miasta. Kilkadziesiąt bezdomnych osób, które przyszły na sesję Rady Miasta, jest oburzonych językiem radnego. Każdy człowiek ma godność i tyle. Niech to się w końcu zmieni i przestaną targać bezdomnymi. Ci ludzie są na wyższych stołkach, tutaj. Nie życzę nikomu, żeby miał w rodzinie kogoś bezdomnego. Zobaczylibyśmy, jak by potraktował. Adriana Porowska, prezes Kamieniańskiej Misji Pomocy Społecznej. Ja chciałam panu pokazać radnemu, jak wyglądają osoby w kryzysie bezdomności. To są po prostu tacy sami ludzie. Według danych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie jest około 2000 bezdomnych. Propozycję Łukasza Wantucha krytykuje większość radnych. Więcej na ten temat w popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W

I z przyjemnością zapraszam Państwa do prawie 15. Audycja koncertowa i dziś szczególnie aktualna. That ain't working, that's the way you do. Get your money. Trudno się dziwić tym oklaskom. My też dziękujemy, ale to nie koniec. Live Aid, 13 lipca 1985 roku. No i z udziałem Stinga oczywiście. 34 lata będą miały te taśmy, które dostałem wtedy od Benny Bernard, szefowej nowojorskiego radia WNEW-FM. Proszę. You don't see too many faces coming in out of rain. They hear the jazz go down. Competition, too many other places. Yeah, but the horns are blowing that sound, blowing down. Way on down south. Check it out, Guitar George. Now he knows all that fancy chords. It's where I'm gonna make it cry, make it sing now. And an old guitar is all he can afford. But the color lights couldn't play that. But Harry doesn't mind if they doesn't make that fancy scene. He's got a daytime job, he's doing quite alright, thank you, honey. Do the honky-tonk just like anything. Saving it up for Friday night. With the Sultan, yeah, with the Sultan, Sultan, Sultan, yeah. They send a crowd of boys, they're just fooling around in the corner. Looking dressed in their baggies and their best kids won't. They don't give a damn about any trumpet playing man. It ain't what they call rock and roll. Know what the Sultans? Well, yeah, the Sultans to play Creole. He says that that's just as the time bell rings. Saying you good night, now it's time to go. You make it fast with one more thing. We are the Southern. Yeah, we are the Southern Tom Swift. We'll be right back. I tyle z transmisji dotarło wtedy do radia. Pamiętam, słuchaliśmy tych dźwięków, nie wierząc. Taka wersja? 13 dzień lipca 1985 roku, Live Aid, zespół Dire Straits. Czy można wydłużyć jeszcze taką wersję? No, może się nam jeszcze dziś uda. To jest audycja w tonacji trójki. Artysta Mark Knopfler, dziś w Krakowie, jutro na granicy Gdańska i Sopotu. Będą piękne koncerty. Artysta mówił kiedyś państwu, że piosenki są dla niego wszystkim. Songs for me have always been everything. And I think I've always been a song person more, perhaps even though I'm always struck by instrumental music. Moja twórczość ciąży ku muzyce instrumentalnej. I think songs are my first. Ma w sobie piętno. To zawsze najważniejsze były piosenki. Myślę, że świąteczną piosenkę o Rudolfie, czerwononosym reniferze, potrafiłem zaśpiewać mając półtora roku. A mama, gdy chciała mnie uciszyć, wystarczyłoby zaczęła śpiewać. Więc może rzeczywiście zaczyna się, gdy jesteś mały. Widzisz, jak dziecko reaguje na piosenkę, a jeśli jeszcze łatwo się wysławiasz, masz łatwość układania zdań, wtedy łatwiej pisać. Ja nigdy nie byłem dobry w niczym. Powtórzę, w niczym, z wyjątkiem wysławiania się. Troszkę malowałem, rysowałem, ale byłem dobry w wysławianiu się. Zamiast chemii, biologii. So I think it's horses for courses. Mam olbrzymi podziw dla inżynierów. I've got tremendous admiration for engineers and for people who can build a microphone, you know. Ludzi. I always think that's amazing. Którzy potrafią coś skonstruować, na przykład taki mikrofon, i tu wskazał palcem na mikrofon, który trzymałem przed nim. Zapytałem, czy mama jego grała na fortepianie, a z tego, co słyszałem, ojciec na skrzypcach. Czy tak było rzeczywiście? No, he didn't have one. Nie, ojciec nie miał skrzypiec. Mama rzeczywiście trochę grała. Myślę, że może w dzieciństwie ojciec trochę grał. Ale it wasn't a musical. W domu... My parents didn't play instruments. W domu nie było muzyki, rodzice nie grali. Więc to nie mogło być stąd. Ale mój wujek Kingsley grał boogie woogie na fortepianie, prościutko, 12 taktów, 3 akordy, miałem 6 lat. Byłem zafascynowany. It was the 12-bar format, the boogie format. Te 3 akordy. Him playing that 12-bar. 3 sekwencje po 4 takty. Because it has 3 chords and they're just like the 3 big blocks of tak logiczne, logic, you know, że pamiętam, jak pomyślałem wtedy. Went into place and I said to myself, this is for me. To jest coś dla mnie. That's it, really. But I think it happens to a lot of people. Ale takie doświadczenia ma wielu ludzi. I mean, I don't know. I just tortured everybody to death with some horrible boogie woogie piano playing for the next few years, banging my feet on the floor. To, co na pewno miało miejsce przez następnych kilka lat, to torturowanie wszystkich obecnych tymi 12 taktami z głośnym wystukiwaniem rytmu nogą o podłogę. Mark Knopfler, dzisiaj w Krakowie, jutro na granicy Gdańska i Sopotu. Kontynuujemy koncert? Dobrze. Wchodzimy na koncert w bardzo ważnym momencie. Jest nas dużo, bo to koncert na otwartym powietrzu. Every man has to die. in the starlight. Never lie. Cztery rzadko odtwarzane fragmenty, cztery unikatowe wersje jazdy obowiązkowej jednego z najważniejszych ludzi w świecie muzyki. Taki koncert dziś w tonacji Trójki. Za chwilę jeszcze jedno bardzo ważne nagranie, a teraz próba jego odpowiedzi na bardzo proste pytanie. Farrar House, w którym w połowie lat 70. mieszkałeś w Detroit. Na ścianie wisiała kartka: piosenki są zwierciadłem serca. Zapytałem, czego jest w tobie najwięcej? Szkocji, gdzie się urodziłeś? Newcastle, gdzie dorastałeś? Czy może Węgier, skąd pochodził twój ojciec? Powiedział, myślę, że wszystko, całe twoje życie i życie przodków jest w tobie. Oh, I think everything is in you, you know. All your, I think there's a lot of your ancestry in you in different ways. And sometimes it can be just a muscle memory. Who knows? Czasami to może być pamięć mięśniowa. Yeah, but I think place is important to me. Ale miejsca because I think it's important są szczególnie ważne dla wszystkich ludzi, ale dla mężczyzn bardziej. Bo przecież trzeba być do czegoś przywiązanym. Gdzieś musi być dom. I'm not necessarily talking about pure nostalgia. I nie mówię tutaj o tym jako czystej nostalgii. To coś znacznie większego. Jako dziecko zostajesz zaprogramowany. Otrzymujesz komendę naprzód. A potem, gdy jesteś nastolatkiem, komendy zaczynają być biologiczne. Możesz nawet dostać nakaz odejść. Ale gdy dorośniesz, blaknie w tobie element romantyczny. Taki jak Hollywood czy Nowy Jork, jeśli dorastałeś w Ameryce. Londyn, jeśli wychowałeś się w Anglii, czy Warszawa widziana z perspektywy małej miejscowości. Myślę, że w moich utworach, i tych pisanych dawniej, i tych obecnie, bardzo uwidacznia się ta zmiana, jaka zaszła w ciągu ostatnich dekad. Nie wiem, dlaczego tak uporczywie wracam do tych tematów. Ale jest połączenie. To walka o przetrwanie. To miłość. Love is connected with the important things in life, of course. To dotyczy również ważnych rzeczy w życiu. Jak to ładnie wszystko w jednym zdaniu brzmi, prawda? No to zapowiedziany ostatni fragment. Znowu jesteśmy na bardzo ważnym, wielkim koncercie. radio said tonight it's gonna freeze. People driving home from the factories. Now you've got six lanes of traffic. Three lanes moving slow. They go to work, they shut it down. I got a right to go to work. No work you do, you found innocent. We're gonna have to pay what's owed. We're gonna have to we'll see the God's soul. And all the rest up on the wires and up on the phone. We can always get out in the street. It's cold. You can hear them singing at the telegraph code on the way. Down the telegraph road. I'd sooner forget, but I remember nights. Life was just a bed on a race. Between the lights, you had your head on my shoulder. Had your head in my head. Sponsorem nagród w audycji Wakacje na dwóch kółkach jest Biuro Podróży Itaka. Wakacje na dwóch kółkach. Witam, Henryk Sytner. Tylko do 1 sierpnia przyjmujemy sprawozdania od uczestników 49. wakacji na dwóch kółkach. Te relacje z kolarskich wypraw zadecydują o wyborze laureatów konkursu. Zwycięzcy pojadą w nagrodę na rajd kolarski bułgarskim wybrzeżem. Nasz adres: Radiowa Trójka, ulica Myśliwiecka 3/5/7, 00977 Warszawa, z dopiskiem 2 kółka. To tyle o konkursie, a teraz zaproszenie na wycieczkę rowerową do Czech.